frumoasă vișina noastră, scoace capul pre fireastră, să văd chi frumos, drag și luminos. Frumoasă vișina noastră, scoace capul pre fireastră, să văd chi frumos, drag și luminos. Au inima mea și ți-o făcut dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Aseară trei cui călare pe la poarta ta cea mare, ce zări la lumânare, năcăjită tare. Aseară trei cui călare pe la poarta ta cea mare, ce zări la lumânare, năcăjită tare. Au inima mea și ți-o făcut dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Dacă aș ști că de la mine vine năcazul la cine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Dacă aș ști că de la mine vine năcazul la cine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Au inima mea și ți-o făcut dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Dacă aș ști că nu-i așa, aș sta tot la ușa ta, că vreau să trăiesc cu cine iubesc. Dacă aș ști că nu-i așa, aș sta tot la ușa ta, că vreau să trăiesc cu cine iubesc. Au inima mea, măi, ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea, măi, ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc.